Velkommen til 24/7 dokumentar. Kan du huske, hvad hedder det, Henny? Kan du huske, at jeg lavede det der radioprogram? Ja, det var godt. Vi hørte det også nede og spørge. Jeg tror, jeg hørte det 3 gange. Du var så god. Har du lavet noget andet? Jeg havde bare tænkt på, at jeg måske gerne ville lave et med dig. Med mig? Så tror jeg da ikke. Hvad ville det, har du tænkt på? Så havde jeg tænkt på, at det skulle handle om børge 1 og børge 2. Ja, der er jo 60 års forskel. Altså, vi har jo ikke set hinanden i 60 år. Jamen, det er det, jeg synes er en sød historie. Ja, det var da i grunden pudsigt. At I skulle møde hinanden igen? Ja. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Henny og Børge og Børge. En montage af Anne Neumann Clement. Jeg er vokset op i Støvring ved Randers, og der er jeg både født og vokset op. Jeg havde 5 søskende, en storebror og en storsøster, og så var der mig, og så havde 2 små brødre. Og vi har haft det godt, og en dejlig mor, så længe jeg kan huske, men min mor døde, da hun var 35 år, og der var jeg 9 år. Ja. Og så kom der en husbestyrer ind hos min far, han kunne jo ikke passe alle vi der små børn, så han skulle have en husbestyrer, og det fik han. Hun var 18 år yngre end min far, men min far og hende, de blev altså forelsket, og jeg kunne bestemt ikke synes ikke om det, at de begyndte at interessere sig for hinanden, det kan jeg tydeligt huske. Hold da op, jeg tænkte, hvordan får vi hende ud af huset? Altså, min mor kan vi jo ikke få tilbage igen, men Carla, som hun hed, hende kunne vi da bare prøve at se og få ud. Og vi var ikke søde ved hende. Bestemt ikke. Jeg var så efterhånden blevet de her 12-13 år, og synes altså, hvorfor sidder hun på min fars skød? Hvorfor drikker hun den samme kop som min far? Jeg var bare sådan helt elektrisk. Jeg kunne slet ikke klare det. Og vi gjorde alt muligt for at få hende Carla ud. For vi synes jo også, vores far han skulle prøve at interessere sig lidt mere for os. Så jeg kom allerede tidligt ud af skolen, 14-15 år, så ville jeg rejse hjemmefra. Og så kom jeg op til noget af Carlas familie, op i Vendsyssel. Og så skulle jeg gå til noget gymnastik, og der fandt jeg en rigtig sød pige, og vi blev veninder, og hun hed Erna. Og hun kendte måske min baggrund og vidste, at jeg ikke havde nogen mor og sådan. Hun inviterede mig med hjem, de havde en gård, ja. Men der i hendes hjem, der var det jo en ung mand. Ja, det var jo Børge. Var det hendes bror, eller hvad? Ja, det var hendes bror. Og han var hjemme på visit. Han var på vores ungdomsskole. Han var en 18-20 år. Ja, han var flot. Han er sådan lidt mørk krøller. Han var rigtig flot dengang, og flotte hvide tænder. Det var han. Så vi begyndte at sådan interessere os for hinanden. Men så inviterede Erna, der Børges søster, inviterede hun med hjem til hendes forældre. De boede på en gård langt ude på marken. Og så var det jo sådan nogle... Det var jo under krigen. Og så var jeg nødt til overnat der. Og så jeg hoppede ind i hans mors seng. Og så kom Børge der ind også. Hvad skulle han dagen efter? Jeg vidste jo ikke rigtig noget om det. Alt det der, det har din mormor jo ikke fortalt. Nå, men vi fik det da gennemført, det vi skulle. Og jeg tænkte også næsten, at jeg har tænkt på det så mange gange siden. Gud, det var i Børges mors seng. Og jeg blødte sgu, jeg havde sgu da ikke det så godt hen efter. Hvordan har hun hendes seng set ud? Hvordan må hun have tænkt? Det var efter... Jeg var 17 år, jeg sagde til ham, jeg var 18. Ja. Og han var de her 19-20 år, han var de her 4 år ældre end mig. Så han vidste godt, hvad det ville sige. Ja, ja, han var klar over, hvad han havde vist prøvet det før. Ja, jeg havde jo aldrig, Anna. Nej. Ja. Men vi havde det godt. Vi var der kærester et par år. Det var vi. Og vi hyggede os rigtig, og Børge var god til at danse. Nej, hvor han lærte med at danse vals, kan jeg huske. Ja, vi rendte til dans med klipklapper på. Det var under krigen. Ja, og så så skulle han ind som soldat, og så rejste han. Jeg rejste hjem, fordi jeg skulle på Tranemosegård. De ville gerne have mig som ung pige, og så var jeg træt af Vendsyssel, og jeg havde fået et bedre forhold til Carla, din mormor. Ja, og også lige meget med det. Jeg var ikke forelsket ham mere, så det var helt i orden. Du har jo fortalt, at du som helt ung møder en mand, der hedder Børge, og I bliver kærester. Ja. Og så efter nogle år efter et stykke tid, så flytter du hjem igen for at passe på din lille søster, ja. Og jeres forhold stopper. Ja. Men så senere i livet, så bliver du gift med, ja. Med en anden mand, ja. Som også hedder Børge, som du bliver gift med. Ja, maleren. Han var maler. Han boede over i Ordrup. Og var maler herovre. Var Børge ja. Københavner? Nej, han var også fra nede fra Sendelsgade, boede hans forældre. De var fra Randers. Han var bare flyttet herover for at arbejde, så? Ja, han kunne ikke få under krigen, så var det meget svært for en maler at få arbejde i Randers. Og så søgte han over til København, her var masser af arbejde. Han boede jo et skønt sted ude i Ordrup. Så vores ungdom, den var der imellem Heldrup og Ordrup og Klampenborg og Strandvejen. Jeg synes, jeg var så dejligt herovre. Ja. Og vi blev gift i 54. Ja, der var jeg 25 år. I 54. Og så fik vi Finn i 55. Vi startede med at være vicevært. Vi fik jo pludselig en lejlighed. Børge sørgede jo for at søge lejligheder for håndværkere. Det var ikke så svært. Vicevært pladser. Så vi fik en ret stor lejlighed på H.C. Ostesvej. Og det gik fint, og jeg blev gravid og skulle have Finn, og det var på 4. sal, ja. Men den var nok ikke så god, den lejlighed, for det var den øverste, og taget var utæt, og det regnede ned på mine fine røde plysmøbler, så jeg havde land og alt muligt. Ja, men det gjorde ikke noget. Vi var glade og forelsket, så det var fint nok. Ja, og Finn, han bæver, han frøs, og han bæver kulde, for det var utæt over det hele. Så han fik han bare nogle dyner og tæpper over sig. Inden foran kærkeloven. Mm. Ja. Anna. Men Henny, hvad med Børge? Altså din mand Børge? Når min mand, han var hjemme, men han kunne sidde og læse avis og skrydte os tværs. Men blev han syg? Ja, det gjorde han. Men det var noget senere. Okay. Ja, det var senere. Det var det. Han holdt allerede op, da han var 65 år. Ja. Ja, så gik han faktisk lidt i stå. Han har ikke rigtig lyst til noget. Han kunne godt lide at være hjemme og sådan sidde og læse aviser. Ja. Og han var blevet lidt for mærlig og lidt for tyk og sådan. Han gjorde ikke rigtig noget ud af sit liv og gjorde passe på ikke. Og han var ikke sådan motionsmenneske. Ah, det var han. Men så havde vi campingvogn også i 24 år. Der kunne han godt lide at komme ned. Så gik han lange ture. Ja. Men det stoppede jo også lige pludselig. Fordi han blev uvenner med naboerne. Nå. Og det var bare ærgerligt. Han blev lidt sart til sidst. Han blev sart. Ja. Ja, det gjorde han. Og det var jeg rigtig ked af. Jeg aldrig tuet så meget, som da vi måtte forlade Vemmetofte. Og skulle ned og tømme campingvognen. Jeg boede dernede i 24 år. Nej, han ville helst være hjemme. Ja. Ja, det ville han. Så han blev sådan stille, lidt indsluttet, og kunne godt sidde i den stol derhen en hel dag og tænde for fjernsyn. Han gik sådan lidt i stå, da han stoppede med sit arbejde. Så, og til sidst, så bliver han bare så tyk, og så havde han det helt. Nej, men jeg tror, at det var det, man kalder, han har fået sådan lidt malersyndrom. Ja. Han var en meget dygtig maler. Rigtig dygtig. Det var han. Og derfor holdt jeg altid jul her med hele familien. Men, og det gik også fint. Men det sidste par år i træk, jeg holdt jul, der lå han inde i sengen. Der ville han ikke engang stå op. Nej, han ville bare ligge i sengen hele tiden. Jeg kunne, og det der med mad, jeg går ind og spørger ham, hvad vil du spise i aften, Bob? Hvad vil du have mad? Nogle gange så svarede han med en gang. Nej, det var rigtig dum tid, Anna. Ja. Det var det, bestemt. Helt sikkert. Og det sidste halvårs tid, han lå derinde, der kunne han godt ikke spise mad i 14 dage. Og det er altså helt rigtigt. Men han kunne drikke. Jeg havde alle de her hvide flasker, de her store hvide med dansk vand. Ja. Det drak han. Det ville han gerne have. Men ellers ingen mad. Så ringede jeg til lægen og sagde, nu må du komme. For så begyndte han jo at snakke i vildelse. Ja. Og synes, at jeg skulle stå op, for Lars går herude og vil have mad. Og så sagde jeg, står ikke op, for Lars er her jo ikke der midt om natten. Men, og så ringede jeg til lægen og sagde, nu må du komme, for nu skal han på hospitalet og tankes op. Så får han jo mad igennem slanger, og så kommer han hjem efter en 3-4 dage igen. Ja. Og sådan endte det også der til hans, da han døde, at han ikke har spist i lang tid. Og så ringede jeg til lægen og siger, vil du ikke lige kigge omkring, siger, for nu har Børge ikke spist, og han snakker i vildelse, når jeg kommer derind i soveværelset. Så siger han, kan det betale sig, fordi han vil jo ikke på hospitalet. Nej, men jeg synes alligevel, du skal komme og kigge til ham. Og det gjorde lægen så klokken 5 om eftermiddagen. Og så kommer doktoren ind til mig og siger, han synes, han bare skulle på hospitalet. Børge kom så på hospitalet den samme dag om aftenen. Han ville godt nok ikke. Han sagde, nej, jeg vil blive hjemme, nu er det snart jul. Ja, men du skal lige ind og tankes op, sagde lægen. Og det kom han. Så ringer jeg til Finn og Lars, siger, nu er far kommet på hospitalet, men han kommer nok hjem i morgen eller i overmorgen, for han har ikke spist så lang tid. Og så hopper jeg i seng sådan ved 10:30-11-tiden, og så ringer telefonen, og det var lægen og fra Frederiksberg Hospital. Og så siger han, at min mand havde det ikke så godt. Og så skulle jeg sige, nej, så må jeg nok hellere komme noget før i morgen. Jeg skulle til svømning, og der havde pakket tasken. Så kommer jeg noget før i morgen. Så sagde han, hvis du kan, og så sige det til dine børn, så hvis I kunne få tid til at komme nu her i aften, for han har det ikke, så kunne jeg forstå, at det var alvorligt. Ja, så sov jeg deroppe om natten, Anna, og så næste dag, så tænkte jeg, at man lige hjem, for jeg havde nogle vinduespusser, der skulle komme, og låse ham ind. Og så tog jeg på hospitalet igen, der var jeg 1:30, og en time efter, der døde han. Ja, en stille og rolig død. Den 22. december. Ja, og det var det, han ville allerhelst. Han ville bare dø. Han ville ikke kæmpe for noget som helst. Nej, det ville han ikke. Nej, det var mærkeligt. Det var det. I dag er du 88 år og har været gift i 48 år med din mand Børge, som du sammen har 2 sønner med. Ja. Men han døde i 2002. Han døde for det 16 år siden. Ja. Og du blev alene, ja. Men mødte så 2 år senere din ungdomskæreste. Ja, det er rigtigt. Hvor lang tid gik der, inden du mødte... Der gik godt to år. Ja, det var min mand, Børge. Han døde i to år 2002. Og så mødte jeg Børge to, som blev min kæreste. Jeg så ham jo efter 60 år. Og det var en aften. Så jeg ringede telefonen, og det var en pige, der hed Bente. Jeg kendte ikke rigtig nogen Bente. Så præsenterede hun sig og sagde, at det var Ernas datter. Hun var i mellemtiden blevet voksen, og hende kendte jeg jo slet ikke. Jeg har set hende som barn. Men så ringede hun og sagde, at hendes mor var død. Og det blev jeg da ked af at høre, men jeg har så ikke haft kontakt med hende i lang tid. Men Niese, Ernas datter der, synes, at jeg skulle gå med til den her begravelse. Hvis jeg har lyst, så skulle hun besættes fra Frederiksberg Kirke. Og så tænkte jeg, så kommer ham der, min gammel kæreste, Afra Vendsyssel. Det kunne da være, kunne meget sjovt snak og hilse på ham. Og høre, hvordan hans liv har formet sig, det vidste jeg jo slet ikke. For det var jeg slet ikke interesseret i overhovedet. Jeg var jo godt gift og havde en god mand og dejlige børn og et godt sted. Men jeg har tænkt på ham. Så fandt jeg nogle billeder helt fra vores ungdom. Og jeg tænkte, det vil jeg da tage med. Det var et billede af hans søster. Børges søster. Han gik sådan og fotograferede os, kan jeg huske. Han havde vist fået et fotografiapparat i konfirmationsgave. Så kunne han jo bare klippe mig væk, og så kunne han få et billede af hans søster, og synes alligevel, det var synd. Hun var ikke så gammel. Hun var på alder, min alder. Ja, så jeg gik til begravelse. Var lidt spændt på at se Børge efter over 60 år, om jeg kunne kende ham. Det kunne jeg ikke. Overhovedet ikke. Han var blevet en lille grå mand, som han er i dag. Ja. Han var jo flot dengang med sorte krøller og hvide tænder og sådan lidt brun. Han har altid haft sådan en dejlig brun. Ja, jeg kunne ikke kende ham. Jeg troede, det var så ham ved siden af. Jeg sagde, er det dig, det er Børge? Det var så hans unge. Nej, men Børge står der. Nå. Goddag, Børge. Og så knusede vi altså bare hinanden og blev ved. Vi kunne næsten ikke slippe hinanden, når vi var til begravelse. Ja. Det var helt vidunderligt. Og så har vi faktisk gået med hinanden i hånden siden. Det har vi. Fordi så skulle vi jo hen og drikke kaffe. Og vi sad ved siden af hinanden hen i de små haver. Og vi havde så meget at snakke om. Kan du huske dit, og kan du huske dat? Fordi det tænkte jeg på også. Det kunne være sjovt at hilse på Børge en gang. For ikke fordi jeg var interesseret i at skulle være kærester med ham. Slet ikke. Jeg havde veninder nok, og jeg havde min svømning og gymnastik og dans. Men kunne det være sjovt, om vi kunne mindes der sammen, hvor sjovt vi havde det der som unge mennesker. Og han lærte mig at danse, og han lærte mig, han har lært mig mange ting. Men det kunne være sjovt at mindes det. Men så vil jeg da alligevel også tage det billede frem, som jeg havde pillet ud af mit album, af hans søster Erna og mig. Og det tog jeg frem og viste ham. Og så kan du klippe mig væk. Og så har du et billede af Erna, din søster. Og så tager Børge det samme billede op af sin lomme. Det har han også fundet. Ja, og det kunne vi ikke lade være med at grine af. Så han ville ikke have det billede, det kunne jeg beholde. Så vi havde det rigtig hyggeligt. Bestemt. Og jeg kan huske, efter den bisættelse, vi snakkede hele tiden, han havde sin fætter med til den begravelse også. Og Børge fik mit telefonnummer. Jeg tænkte, der bliver nok ikke noget til noget mere. Eller det, jeg kan da ringe til ham en gang, jeg fik også hans nummer. Men, Gud, det, han ringede til mig, da det går et par dage. så inviterede han mig til frokost. Ja, han ringede til mig, og nå, men han ringede ikke, da han var kommet hjem, men et par dage efter. Og så inviterede han mig til frokost i Sorø, kan jeg huske. Og det var jeg lidt spændt på, om jeg nu turde tage til Sorø. Jeg vidste ikke, hvordan han, sådan en mand, havde udviklet sig, kan jeg huske. Og mine drenge, mine to sønner, vidste jo slet ikke noget om det der og om Sorø. Og jeg plejer altid at fortælle, efter jeg blev alene, jeg blev der alene i 2 år. Skal jeg nu fortælle drengene, mine sønner, jeg skal til frokost i Sorø, så vil de da spørge straks, hvad skal du til Sorø efter? Men det gjorde jeg ikke, og det er første gang, jeg går ud af mit hus og ikke sagt, hvor jeg går hen. Så jeg tænkte godt nok, da jeg gik over dørtræslen nede ved Børge i hans hus. Tør du nu det her? Ja, hvad sker der? Men han var da fredelig nok, og han har dækket rigtig fint bord ude i køkkenet. Jeg tænkte, skal vi sidde i køkkenet? Det er godt nok ikke vant til, men det, han har et dejligt stort hus med en dejlig spisestue. Men det var altså i køkkenet, det foregik. Det gjorde heller ikke noget. Han har købt dejlig frokost, og vi spiste godt. Og så tog jeg hjem om aftenen selvfølgelig. Ja, og så var der ikke mere der. Så skulle vi bare snakke i telefonen. Og så ville han blive 80 år der til jul. Og der skulle jeg ikke med, for han havde den her veninde. Så sagde jeg selvfølgelig, vi skal også bare være gode venner eller snakke sammen. Ikke spor andet. Jeg tænkte da ikke på andet. Slet ikke. Overhovedet. Så noget i tankerne. Nej. Nå, så vi tog det lidt roligt efter nytår. Og så, nej, jeg var ikke dernede nytårsaften. Vi tog det roligt, efter han havde fået her fødselsdagen. Og så synes han da, jeg skulle komme igen. Nej, så inviterede jeg ham herind, kan jeg huske. Og der havde jeg sådan snakket lidt om, jeg har været til frokost i Sorø til mine svigerdøtre og mine børn. Og fortalte dem, det er jo en gammel ven, jeg har mødt, og vi skulle bare mødes en gang imellem. Så havde jeg da heller ikke fortalt, når at Børge så kom her ind til mig. Så havde jeg inviteret ham til weekend, han kunne da bo herinde. Jeg kunne da bo her på min sofa, så kunne han få mit soveværelse. Så det var fint nok. Så mens vi sidder og får en dejlig middag ind i min spisestue, så ringer telefonen, og det var Vibeke, min svigerdatter. Og så spørger hun jo om, hvad jeg skulle i weekenden, og hvad jeg lavede. Så siger hun, jeg sidder lige, og vi sidder og spiser middag, fordi jeg har Børge fra Sorø til middag. Så han holder weekend herinde. Nå, siger Vibeke. Og så råber min søn Lars, kunne jeg høre? Han råber, han må ikke sove der i nat. Og så siger, hvad er det, Lars? Han råber, Vibeke. Nå, jamen, han siger, ham der for sove, han må ikke sove her i nat. Nej, nej, så han skal på hotel. Jeg følger ham ind på hotel. Så skal han sove der i nat. Og det kunne jeg fortalte det til Børge, han kunne ikke lade være med at grine af det. Så jeg, Børge, du må gå på hotel. Du skal ikke sove her i nat. Ja, men det var meget sjovt, det synes jeg. Hvor endte han så med at sove? Nej, han måtte godt sove. Det er jo mig, det bestemmer. Ja, men vi kunne sige, at det er også bare Lars' sjov. Men jeg tror det ikke. Jeg tror, Lars han mente, min mor, hun skal ikke have en ny kæreste, eller hun skal ikke have en kæreste. Jeg tror, vi kan sige, at han siger det bare for sjov. Så jeg tror ikke, det var for sjov. Jeg tror bare, det var hans ærlige mening, at der skulle ikke komme en mand i det her hus. Det tror jeg. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det, hvis det er din mor, det finder en kæreste. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg har aldrig snakket med mine børn om det. Det kommer, jeg bestemmer jo selv. Ja. Men det var heller ikke min mening. Nej, men vi blev altså kærester. Og det var jo meget hyggeligt. Det kunne jeg godt lide. Ja, så vi hoppede nogle gange i sengen med hinanden. I vores alder. Det kan jeg slet ikke forestille mig, sådan at unge mennesker, de tænker, at man gør sådan noget. Men han var jo min første kæreste. Også. Jamen, der ligger noget der, det ved jeg ikke. Nej, men vi blev rigtig gode venner og kunne sove sammen. ikke sove sammen. Det skal man jo heller ikke så. men det var virkelig bare hyggeligt og rart. Ja. Er det ikke mærkeligt, Anna? Hvad? Jo, men det er da fantastisk, ja, at man får sit liv tilbage på den måde. Du fik så mange ekstra oplevelser. Det gjorde jeg, for jeg har jo ikke haft noget med min mand Børge at gøre i næsten 20 år. Det tænkte jeg da heller ikke mere på, for sådan var det vel at blive gammel. Men det var det altså bare slet ikke. Nej, og vi var så forelsket. Og det har vi faktisk været siden. Vi har haft det godt, vi har haft det rigtig godt her i 11 år. Vi har været på 3 krydstogte. Kører rundt i hele Jylland og højre og set sort sol. Vi har bare, Børge han har jo bare elsket at køre bil, og vi har boet på hotel og holdt juleaften. Vi har bare rigtig kun finde ud af det. Ja, han var godt menneske, og Børge. Helt sikkert. Han var en helt anden type end hvor, min mand alligevel. Ja, han var mere sådan udadvendt og vil gerne ud og danse, og det vil jeg også. Så vi tager meget ud at danse, vi 2 gamle mennesker. Og han har lært mig at danse, da vi var unge. Og nu skal jeg ned. Du kommer vel på fredag, siger han. Ja, jeg skal nok komme. Fordi så tager vi ud og handler sammen, og jeg går og laver mad til ham, og sætter i små bokser, han kan sætte ind og varme i hans mikroovn og sådan. Jamen, det går lørdagen med. For når jeg kommer derned på fredag, så går vi i Rema 1000 og handler sammen. Og det er en lang fredag for mig. For jeg har jo ikke så meget her, og jeg har også behov for lige at sidde lidt stille en gang imellem. Ja. Ja. Og sidde og slappe af og få min middagssøvn til klokslæt og alt det her af tiden. Og jeg er ikke så hurtig mere. Nej, men dernede, når jeg kommer dernede, først bliver færdig til at skal rejse og ned til metroen og med toget og alt det her. Ja, men ved det går, det er altid gået. Men jeg kan da godt mærke, at jeg bliver lidt mere træt. Ja, så når jeg kommer dernede, så varmer vi bare lige en portion suppe til om aftenen. Ja. Ja. Ja. Men hvordan går det med ham? Jamen, han har ikke fået noget besked endnu. Han skal, det er mere med hans mave- og tarmsystem. Det er heller ikke så godt. Mm. Nej, og så har han jo astma. Og han sidder og går ikke ud. Han kan ikke få luft. Og han sidder... Always listen to the anniversary wall with you. Hej Henny, jeg vil bare høre, hvordan det går. Hvad siger du? Hvad er det, jeg snakker med? Det er Anne. Nå, det er Anne. Ja, goddag, Anne. Jo, du var Anne. Jeg blev selvfølgelig meget chokeret i morges og sådan, men jeg så efter at komme afsted ned til Børge. Ja. Og der var jeg nede hos ham i 3 timer alene. Ja. Ja. Jeg tog på vejen derned i toget. Det er jo lige meget. Jeg tog mig en avis, og så satte jeg mig at læse i avisen. Og det gik så meget godt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kom der hurtigt derned i hvert fald. Ja. Og så da jeg kom, skulle jeg henvende mig der til personalen. Der spurgte jeg om, hvor lang tid jeg måtte være der. Det måtte jeg selv bestemme, sagde de. De var rigtig søde. De kom ind med kaffe til mig. Ja. Ja, og jeg har det altså godt med at være nede hos Børge. Jeg sad og nussede ham, og jeg sad og huske ham lidt i ørerne. Det var ikke stive. Men ellers alt andet, han er jo stiv som en jernstang. Det er man, når man er død, Anna. Ja. Fuldstændig. Kold, iskold. Ja. Og nej, er der stiv over det hele. Hele kroppen, jeg prøvede at ruske hans arme, om jeg kunne rette dem ud. Det kan man slet ikke. Nej, det er så mærkeligt. Nej, ja, det er mærkeligt, at det foregår så hurtigt. Men han lå i sin seng, og han var gjort i stand, og var rigtig pæn. Han var virkelig nydelig. Jeg tænkte også, at Anna skulle lige have set ham, for han var virkelig pæn. Han havde sådan en lys lille skjul på, som jeg også holder mig i dag. Og så har han en slitters over, så han lå og var virkelig pæn klædt på. Ja. Det var han. Og som sagt, jeg kunne godt holde ud og være der i 3 timer. Jeg sad lige så stille ved ham, og jeg sad og nussede ham og rykkede lidt i hans arm, for om jeg kunne prøve på at snakke til ham. Men man reagerer jo ikke, det ved jeg også godt, men jeg kunne ikke lade være. Nej. Og så gik jeg ud og fandt den til lærken og pakket min madpakke op. Og så satte jeg ude i stuen, i hans stue. Dejlig, han har en meget smuk stue der på plejehjem, eller hans egne møbler. Jeg sad og med min frokost, og det kunne jeg godt gøre. Sidde og spise det i hans stue med min madpakke. Det var godt, du var der, Henny. Ja, jamen, jeg var glad for det, og så skulle jeg så sige, når jeg gik, at lægen skulle komme, og han skulle komme klokken 1. Ja. Og så gik jeg og for at skrive dødserklæringen. Ja. Og så gik jeg kvarteret i et fra Børge, og så har jeg været der i 3 timer, Anna. Ja. Og så har jeg taget afsked med Børge. Jamen, han havde heldigvis ingen smerter, og jeg kunne mærke, at han var glad, hver gang jeg kom derned. Ja, og selvom også han sad og sov mig til sidst, så hver gang jeg sad ved siden af ham og prøvede på at læse avisen, hans daglige avis og hans avis og Sorø-avisen, men indimellem så sov han meget. Det gjorde han. Men hver gang han så vågnede op, og så siger han, jeg er så glad for, at du er her nu. Og det, så nænde jeg slet ikke til at gå fra Børge, når han kunne sige det. Nej, for så kunne jeg mærke, at han var glad. Vi sad med hinanden i hånden stadigvæk. Ja, fordi det kunne han godt lide, når han kunne mærke mig. Ja, han ville gerne have, at jeg sad rigtig tæt hos ham. Og det gjorde jeg gerne. Ja, jeg gjorde gerne alt for Børge. Jeg tænkte, da jeg mødte ham, jeg ville passe Børge til ham. Til han ikke lever længere. Det kan jeg huske, jeg sagde noget om. Eller tænkte, da jeg mødte ham, og vi blev rigtig gode venner og kæreste, og tænkte, Børge, skal jeg passe på? Ja, og det gjorde jeg faktisk også. Ja, det gjorde jeg. Så jeg føler, at det er et stort savn nu. Jeg har jo ikke Børge mere, og jeg er blevet 11 år ældre. Det kan jeg godt mærke det. Jeg skal sådan lige tage mig sammen en gang imellem og sige til mig selv, hvad var det nu, Børge, jeg ville lave sidste år, den her dato, hvad var det nu, hvor var vi nu henne? Vi var meget optaget, vi havde noget næsten hver dag. Dejlige ting. Det var så dejligt at have ham. Ja, han var et godt menneske. Det var han. Så, jamen, ham kunne jeg godt have beholdt noget længere. Det kunne jeg godt. Og han snakkede heller ikke om at dø. Det gjorde han ikke. Men han var nok klar over, han var jo 91 år. Han var nok klar over det, men vi snakkede ikke om det. Han nærmest trøstede mig og sagde, det skal nok blive godt, Henny. Men de piller, de er lidt længe om at helbrede mig. Men vi skal nok få noget ud af sommeren, sagde han. Det sagde han hver gang. Ikke noget med, at han siger, jeg dør nok snart, eller det her, det er for enden. Nej, det snakkede han aldrig om. Nej. Og det var jeg nu glad for. Har du nogensinde tænkt på, hvad der var sket, hvis du var blevet sammen med Børge, du møder først? Ja, det har jeg tænkt på. Jeg er lidt bange for, at jeg synes, det var godt, vi mødtes på vores gamle dage. Vi har haft så godt og så rigt et liv, og både med kærligheder og rejser, og vi har oplevet så meget børn med sammen, så meget mere end, faktisk, end jeg havde oplevet med min mand i de 48 år. For Børge 2, han ville jo gerne ud og rejse, han ville ud og sejle, og vi kørte rundt i hans bil, og vi tog på juleferie og juleaften på kroer, og han var en rigtig levemand. Og han havde lært mig at danse, og vi dansede stadigvæk. Ja, næsten lige til han ikke kunne mere. Ja. Hvad var det for noget musik, I dansede til? Jamen, det var jo, han lærte mig at danse vals, og jeg elsker vals. Og det har jeg nogle gange tænkt på, mens jeg var gift med Børge 1. Han var ikke god til at danse, og slet ikke vals. Og nu her, næsten lige til det sidste, så satte Børge noget musik på. Der var altid musik nede i Børges 2's hjem. Han satte det på om morgenen. Dejlig, stille og rolig musik. Med dansemusik og vals. Og så sagde jeg til ham, nu kom nu her og tag omkring med. Du skal tage lidt hårdt. Og så dansede vi inde i hans store stue. Det gjorde vi altså. Og vi havde det godt med det. Til sidst så kunne han ikke mere. Men vi blev ved med at danse. Det gjorde vi altså. Ja, det gjorde vi. Du har lyttet til Henny og Børge og Børge. En montage af Anne Neumann Clement. Klip og mix Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen. Let this be the anthem to our future years. To millions of smiles and a few little